wala tankuhu bu len tak mala nga xey naka tak naka abaakum seeni baye meeni say ci jigen ni bo xamne ki dañu ka sa baye daf ka takkon ba nopp haram na nga takkat ko digeunte baye ak dom kokku bu tekke ne baye ak dom mom jigen jo xamne ji baye ba may nañu ko baye ba donte andun sax haram nañu dom ji takkat donte andu haram mu takkat baye nak yeen ci ñu may domam demu tass te jottu ñu ande dagal na baye takkat bu fekke ne ande ni bonop bi mu tass haram na baye takkat waye bu fekke ne baye la ak dom kañu xiss may bu pass pass ba amé rek donte tass te ginaaw goy haram na ñu may ko dom lolu mo waral sey buñ ko xasse ñu diko war di biral rawati nak gox bi nga xamne dañ ci may ay leer ay xel yu ndaw man nga jël nit may ka nit te may gi mom bokul ak cyan bi dagal na nga may nit te do tuddu ci tuddu cyan ba dara dess lu moy xarafé nak ñu doora tuddu cyan bokul ay tuddu nikahu tafwid kom pass pass bu xisse am haram na do jotta kat bu ci mayeti ab leer nit naka bi la ne diw may nañu ko diw ndax xama bu muy tassé ñu dem jamane dewa dem bu yag xale bu magga ñu fa farka may do ci xamune ma so nañ fa may baye di daldi arab motax ñu di ko mat ñu di ko wat di gëreul sey mom maye bu amé war nañ kay gëreul ma mbokk yépp ndax neena wala tan ko bu len tak ma jigen ñi nga xey naka tak naka abaagu seeni baye mi ni say la seeni baye tak ci jigen illa ma nudul la nga xey xar salafa jitu won ndax bi mu la wacc dañ ko daan def tak ñu seen baye takon ci ño xamna ni yuru ñu leen legi bi li amé nak am ci ñu ko defon moy leen illa ma khar salaf moy la jitu won bu mu la wacc naka jete won te bobu aramagul koku duñ ci am duñ ci am bakkar ndax innahu naka mom yalla mune innahu naka mom tak bobu tak lo xamne li sa baye takon nak kana nek na fashitan di ñaawteef bu bona bu ag ci tawé bon bo maxtan dana waral fagnel gula yalla bañ bo xane bi day joge ci yalla dal ci kexay mo tak lu bayam tako wasaate ñaawna sabila al awyon urimat bi nga xamé né waxna lolu nga xamné lu arama ki ñi xay dañu aram pour sey ci sey wax ci leen delu moy takal lu sa baye takon mu egg mo xati li aye ji pour eggale yi nga xamne dañu aram ndax boy takay jabarit da ngay tak ko xane ci yoon may na la nga tak allah amna ño xamne yoon mayewul bu len ab sey sen digeunte mom lay lim fi bëgg lim ginaaw jabar ju baye al ju degon yoon xeyri digon digeunte baye ak ndaw sos ginaaw lolu neena hurimat aramal ibn ali ku ci en ummahatukum seen nday sey dagana ci l'islam way bu mu dess ni nday mom bokku ci aram na ko tak ndayam yi len ni ka jur bu banatukum seen dom yu jigen aram na len jurom ñaar la ci mbok askan ak jurom ñaar ci lo xey sabab bi ngor ci goro lay doon seen nday aram na len ngeen tak len banatukum seen dom yu jigen aram na ngeen tak len ak doom yu jigen ye ak ñoñu seen doom ba fuñu mëna yam waye mu ci doom yu jigen ci jëmam yi donc lu mu jur koga ka mu jur koga ka mu jur yépp aram na nga takale moy banatu wa xawatu bu seen jigen yi ngeen bokal nday ak bay wala seen jigen yi ngeen bokal ben bay wala ngeen bokk ben nday aram na ngeen takaleen ak lañu jur ak luñu jur wa ammatukum seen bajjen aram na len ñoo nak lañu jur bokku ci seen nday ak lañu jur aram seen jigen ak lañu jur aram seen bajjen aram na len waye lañu jur bokku ci doy bajjen dagan wa khalatukum seen tante ñi bokku seen nday bay ci ñi bokku seen bay nday bay wala ñu bokku seen nday ak bay wala ñu bokku seen nday aram ngeen tak ci yeen yoyu seeni doom nag bokku ci dagan na ñu takk leen o banaatul axi banaatul axi doomi mbokk mu góor moo bokkal benn baay wala mbokk mu góor moo bokkal nday ak baay mbokk mu góor moo bokkal nday doomam araam na nga takk ak doomi doomam ba mu fu mu yem o banaatul uxti sa jigéen boo bokkal nday ak baay wala ngeen bokk baay wala ngeen bokk nday araam na nga takk doomam wala setam wala setaatam ak fu mu yem wa ummahatukum ak seeni nday laati jigéen ya nga xam ne ardaanakum nàmpal nañu leen jigéen joo xee def laa nàmpal juru la waaye moo la nàmpal kooku araam na ngeen takk leen wa xawaatukum ak seeni jigéen mina radaa kooku itam jigéen jamu doon nàmpal nga nàmpal nga bokk nday baay araami la lay daal di araami mooy umahaatu mina radaa axawaatu mina radaa wa ummahaati nisaa'ikum ak seen nday jabar seeni jabar araam na seen nday jabar araam na leen jabar ñi nga xam ne dëkkaa takk nday ja araam na nga takkaat jigéen boo nga xisee fas rek fas bu xisee am ak moom araam na nga takkaat nday fa leen ci wàllu bàyyi day daal yëg ko fi ñu fas diggante góor ak jigéen bu pas ba bu sëy ba tasee araam na doom jot a kat jigéen it boo amee pas ak moom bu sëy ba xisee tasit araam na nga takkati doom ja nga araam na nga takkati nday ji nday ji bu pas bi xisee am rek araam na nga takkati nday ji warabaa ibukum ak seeni doomi jiit leen jabar joo xam ne ji dafa am doom joo xam ne ji juruloo ko bi ñu koy takk dafa fekk mu am doom te juruloo doom jo araam na ngeen takk leen laati doom ya nga xa jigéen ya nga xay ko mujjoone ku jugee seen kiiraay doom ya nga xay yeneen leen yor yiir leen kooku daf kaa waxee rek àllaa watil xaalib ci ne nit boo ko takkee te mu am doom ka nga fekk mu yor doom na nga ko yore ci li gën a not mooy na ngay yore yaay ji na nga yore doom ji waaye tekkiwul ne boo takkee jigéen mu am doom joo xam ne bii juruloo ko te doom jane feneen yoraloo ko ti nga may takk déedéet daf kaa wax waxi xaalib bi gën a mën not rek waaye tënkuul ci loolu jigéen boo ko takkee te mu ànd ak doom joxe juruloo ko araam na nga takkaat doom ji mini saa yi ci seen i jigéen yi nga xam ne jabar yi nga xam ne laati yi nga xay taxal tub xaraf ngeen bii na ak ñoom foofu nag fala woo teg nday ja ku fas ku ñu may jigéen pas bu xisee am bu xasee araam na nga takkaat nday doonte xarafu leen boo takkee jigéen nag mu am doom bi mu doom joo jurul te jabar ja jotu leen xaraf mu tas mu amoon na doom joo jurul dagan na nga takkaat doom ji bu fekkee xis ngeen xaraf nag bu tasee araam na nga takkaat doom ji doom joo xay jurloo kooku la ñuy wuute bi ne bu dee nday ji daam pas bi rek moo koy araamal nga takk nday moo tax mu ne ci jigéen ñi nga xam ne daxaltum xaraf ngeen bii na ak ñoom fa lem tàkkoon woon dem nekku leen daxaltum di xarafe bii na ak ñoom wala juna ajet bakkaar alikum ci yéen ngeen takk doom yoo xam ne yi juru leen leen ba tey mu ñëw ci jigéen yi arab ab sëy wa xalaailu abnaikum ak seen jabari doom seen jabari doom allasina doom ya nga xam ne min aslaabikum yéene leen jur seen i ndikk ñooñu seen jabar araam na muy bàyyi doom muy wattandiku doom ya nga xam ne danga leen doomoo waaye juróo leen leen kooku seen i jabar araam la ndax moo taxoon araamoon na ca arab yi bi lislaam ñëwul bi yonente bi doomoo saydun def ko muy doomam may ka mbokam ba sey batas yalla da ka dal da ka dal di wax ni naka tak bop tax ñu dindi loi bobu xane arab yi ñoko defalul seen bop bo xé da nga do bo rek sa do motam mu ne min salatu bu doom yo xane yeen leen jur bok bu xé am jabar jabar di bu tassé wala mu dé bayyi ko arab nga tak wan tajmahu ak ñen boole baynal uxtane digënte ñaari ci gene takkan nit ba doppi takkat magam wala takkat rakam ku mu bokkal nday wala takkat ku mu bokkal baay ci benn sëy nag ñu bokk benn sëy waaye takkan nit ba mu gaañu ñu mayaat la mbokkam moom dagan na boole leen benn sëy ñuy dund mu aram moo tax mooy dajale leen dajale baynal uxtane digënte ñaari mbokk yu jigéen ñu bokk nday ak baay wala ñu bokk baay wala ñu bokk nday illa maalud la nga xey xat sala fa jiitu woon nag bi araam gi daan wàcc inna allaha naka yàlla kaana nekk na afuran jéggalaa koon rahiman di ajërami wal mu sanaatu araamal nañ jigéen way sangewu ya yu jigéen yi yeneen saa ci jigéen yi way sangewu ya ci jigéen yi ki xëy dafa ab jëkkër jëkkër ji tasagul nga dem takk ko moo ko mooy way sangewu jógee fa le keneen dakka ñëw fii ne amoo ne jëgaat pas na nga dem takkato saa yoo ñu saa ñu yéggee ne say batasa wan say ba daal di araam bu saase dañ koy daal di téye ndax li mu def lu araam la ak say ci kaw say araam la say mu jabadu fay mooy mustanaatu mi ñu ne saa illaa maa malakat ay maanukum ñu mooy la seen di joor moom ci jëbeer ñooñu moom dana dagal nga say ñoom doon sax am nañu jëkk waaw te jamono ba mu xew ak ay ndax daa nañu am ay jaam nga daan jëlee ci jaam yu góor yi may ko jaam jigéen yi bu bëgg ñu am ñu gën a bari loolu mu xewoon yow mi lañ boole bu nag su la neexee ngi tey ku jigéen yooyu xewoon nag si bu ma jàmm ah si biir bu ma jàmm waaw ñëpp yëpp tey moom lañ léegi kay moom amatul kenn moo tax mu sanaatu ñu ñu saa yi mooy mu ne illaa ma malakat mu xajji loolu ñooñu bokkuñ ci kitaabu laa yi mooy dogalu yàlla àllugum ci yéen wa axalla daganal na lakum ñee leen maa war a azalekum la sa ginnaaw yow li mu tudd fii yëpp nag luñ jëlee jigéen dagal nag takk leen maa war a azalekum an taktaxoo ngeen sàkku jigéen ñi bi am waayekum ak ànd ak seeni can alal musiriin mbir mu ngeen di way takk sañewu xaayra musaafiina bañ di ñuy nekkaale bañ di ngeen di njaaloo ngeen takk leen leen bañ leen ànd ak ñoom ci njaaloo ba ma tamtaxtum lu ngeen xewloo lu ngeen bàngee xoom bii ca loola mi na ci ñoom ci ñi ngeen takk ñu di jabar fa aatuuhu na ngeen leen jox ujuurahu na seen a can gi yàlla gi dogal ne moom ngeen leen di cane xaridatan bi mu nekk di farata wala junaadu du aaya aleykum ci yéen maanaam nekkul bàkkaar ci yéen fii maa ci loo xam ne taraabaytum nan walante ngeen ko yéen ak jigéen ñi fii ca loola min baa ne farida di ca ginnaaw farata ja ginnaaw ba ñu farataalee can gi lii lay toll aaya na ngeen nan walante ndaw si nag man may naa la bàyyi naa la sama wàll wàññee naa la boobu ayu wala yow ba ñu dogalee ba noppi yëpp yow nga ne man dinaa la dolee nangam dala ayu li ngeen nangu leen te ginnaaw ba sañjee ko inna allaha naka yàlla kaana nekk na alima di aji xam bindeeko ñu hakiman di aji xarit ba leen ne lu ne fu mu ko war a sëri la kata wa ma lam yastati ku àttanul minkum ci yéen qawlan alal ku mën la joxe alal ci yéen maanaam am la can li xew ci réew wanaru kaa jëf ak yan kaw ma ne takk almusanaat ñu sañewuñ ay gor almuminaat yi di way gëm yàlla amul seen can fa min maa malakat te la nga xam ne moom naka ay maanukum seeni di joor na ca takk ki nga xam ne amul lu gor yi mu mën a can gor yi na dem ci jéegi na jàmbari mu takk cee jabar moo gën min fa ta yaatukum ci seeni jigéen yi ci xelu jigéen almuminaat yi di way gëm yàlla wala yalla alaw ñu gëna xam bi iman ak bu seen kam baadu ko leen ci yeen min baadu ci leen ndax am jëgël dana gën gor ci yeen wan ko ho hunan ngeen leen takke bi isni ahlihunna ci ndigal seen seen kilifa takke leen ci yeen ci seen digal kilifa wa atu hunan ngeen jox leen ujuro hunu seen alal seen tan bil ma'ruf ci ñu xam musanaati ngir ngeen di sangew ngeen tabu ayla mustafihatin ngir mu ñu di way tabu bañ def ñu jaalo wala mutaqisati ahdari bañu ay toro ida usinna dem sangew nañu bi atay ngeen dem dikke ñu di faasi ci jaalo nak dina bañu amé jëkkal ba nopp ba alayna war na leen ñoom jëme yow li suma genn walu la nga xamni ala musanaati waro na way sangew yi ngeen ko min asabi ci mbugal ñi nga xamne nak dañuy ay jëmé amulo alal nga takké len takati ñoom bu ñu sa dañ jalo nak dañ lay yar nañu yaré genn wala gor témer yar lañu taw as gor bu dañ ñoom nak juroom fi yar lañu di taw jari ko lolu sey bobu takati ñi ñu mom ñi ngir ñama ñak alal jo takki jala ñu nak ñela ko xamne xati ata faragal ala na dañ jalo ko ko ko moy takki ak jeneel dima xassalaane dañu ko ko ragal jaalo ci yeen wa an tasbiru ngeen maye muñ nak xay mo gal lakum yelle ba kene ngeen diman moy takki jabar takka ci nawul wala rahim na jere mi la yurid na mana allah yalla li bayna jum leral lakum yelle yonam yi wa yahdiyakum yalla dafa ne baye ko djibal sunna la ci lay wone gaaji nga xamne mi xamlekum ñeeko jitu woni ñu leen yalla dafa ne bëgg di leen awonam te xamal leen gaay fi jitu woni dañ do xala wallahu yalla alimu aji xam la mo leen xam aji xam leen xam xam leen la hakimu aji xaleen lay ci lam nam ci yeen wallahu yalla allah yalla yoon du bëgg ni ani to mu jéggal alikum ci yeen woon gi nam ni la ci lañu xamne yatta mo ñu ngi topp xawaati seeni banex mu di yow jéggal salaalek ma jossi anta ñu ñu jeng amay lañ ak jeng akuma bu reey ci yeen ñu da jadd bu reey reey bay deug woon ni lay namale ci ñu xey tagoon dañu topp xawaati ñoom li ñu bëgg moy topp moy jeng jeng bu magama yeen du nam na allah yalla ay khaffifa mu wayfal ankum ci yeen ak sharia da ba bëgg wayfal ci yeen ndax mu xulaka bindé ci lisan nit da nga mo ki ñew doole ya xalla ci ñi gaay yaa amru ngeen la ta ko mu bëgg lekk allah ko ci xaram yi tay ci ci ci ci ci allah ko ci xalal bayri ko ci tim ci digal ci baari ci ay jaaxal moy alam du demé ni riba ak fukk wala kat isra isra la ya ayha alladhina gaay ci amru ngeen la taqulu lillahi ta'ala kuntum ala ghanib kuntum digal ci baari ci ay neen ay jaaxal ak alam ni ci riba ak fukk ak illa an takunu may dafa nek tijaratu am jaay antaradin ci nangulante min ku ciet lek ay jamm ci amata ben lejey ci lay bo waxi def lumay mu nek jaay bo xade nga nangulan matalan gardel ma li bu no pe nga def ci ala di bari sam no wala lenen di lo xey nga nangulan wala taqulu bulen ray an takunu sen bop ci togg sen bop lo xey da ngay andik alquran ko ko may ray ta bop inna allaha naka ya allah kana nekna rahiman bi ajyalan fi kum kiyat wa man yaf'al ku jep dalika lolu lolu yalla tere qudwan ci dengati wa zulman ak toy fa sa ko nusli ni dalu ga xalti ta jaral may sendel ke nara ci safara wax ni dana ka lak ko kala te nekna dalika lolu kat yeten dali yom dal lek yalla ite tari bo ne wotani ko ne dem wotani ko ngel kaba yalla bakkar yu mag kabaari dama bakkar yi nga xamni bakkar yi magi la nga xamni ko xawna defal len tekere an ci mom dañ leen di tere la cey bakkar yi magi ngeen ko tali ko da nga ni xaray bi ak jalo jeedel fen da ci bakkar yi magi la wen de watani ko bakkar yi magi yi nu kafar wayu kafar def na par an ko ci yeen ci yaa ci bakkar ci ñaaw ci ndaw lu ngeen de ci ngeen ñoom day ka def yalla dinañ ko jëgël wala xol ko dinañ leen mëna duggal ma taxal mu taxalan ak dugukaay bo xamne mu taxalan wala ma taxalan yépp dañ ko jàng dugukaay kare gam bu tété muy adde wala ta tamannaw bu leen dimbe ma la nga xamne fatala gënal nako allah yalla baax yi ci lolu baax ko leen ci yeen ala baax ci taw leen bu leen kay ñëwé ngir lolu ko waji ñatt waji yalla ndax yalla yamale wu ñi dañ lay jox ala ci bari ñi jox na leen dara ñi jox na leen bind ko rafet ñi jox na jox na leen bu joxul ñi def bu leen def do xamne yalla ko seddi la ñi di ñëwet lolu koka ñakk ndax lolu day indi ak noné seen biir li ri jaagi ñen ko bi la ci mu ak jër bi ma ta nga ak su bopp ko ñu ko ci jihad wala ni sa ñen la jigen ñi la ci mu ak jër bi ma ta nga ak sa na fagu ni ci tokk ci jëkkat ak leen lolu dafa amal ni jigen yo xamne dañ doon ñëwet na yalla ndako ñu ay goor ba man di jiar ndax yoll bi yalla di jiar kat dañu duñu ay goor yalla ndako ñu ay goor ba man di jiar yalla wacce le goor ñi am ñu kër té lay fagu ci jiar bi ak leneen way di yeen yit am ñu kër ak tay bu reñ ci lañu fagu ci dopp jeen jëgël ak leneen ñu yé ci ñu yalla ko ne yalla du sang sa jëf wax alu na ngeen ñaan allah yalla mi fatli ci ngeen leen ci xéewalal inna allaha naka yalla alim aji xam kan la kan alim aji xam bu ko seen ci lu mëna do waye nak bu la yalla joxe itam jamna no bëgg té loolu nekkul ci yow ñaanal yalla ndax yalla ko gattew ñaa yalla bëggal ko fa ñi laaj wéne la xew go xamne xewul la ko sax morom jamm yeneen xewul ga sax waye nga ñaan yalla lu di mel wala lu ko gën yalla bëggal ko ñaan xewul goor wala kulli ñeñ la kep ci goor ak ci yeen jaana def na ma walé ay mengo mom ko ni di ko fa jox ni ma ci loxay baraka bay rek al wajda ñaari way ju bal akhrabun ak di ñaari bokay muy goor muy jigen kene ko def na ko lu wara mana mom ci loxay ay wajju ko fa de baye ko ginaaw wala ay bok yu mara don wala ci ne ga nga xamne ahada fasna aymanukum sheni ngi faatuhum faatuhum ni ngeen len jox nasibum sen ter de moy sulus lolou nak mo xewon bo waaton tek nit xaliton tek mom bu nekk ci nga dimbali bo nekk ci mu dimbali mu nekk sa khalif mom lay wax aliye da tu ay wax aliye bu fekke ne koku dafa faatu do bokay don ko nga xamaru xaritam bu waaton tek won bu dimbali te day jël anal ci woon mi di ci jox ko ben moy moy ñu waxe dañu fatante ko lere ay waat ku ci deere yu jël bu ben arab jamo fay mom waye nak alal amna ben aya bu ko xolli aye miraj mune yenni mbokay o baalu aha li nga xamne mo wacc ci aye miraj dina bu wacce kenn ku ne mu cëndele sa kenn ne ulul ahbab awla ban bo aye mo xolli lolou nga xey ko xey ton ci waaton te mom bu deega don ci juroom benn ulul ahbab awla ban mo ko xolli ari jaalu gor ñi xawamuna way taxawa kon lañu ala ni sa ci kaw di jeri ci kilite bi ma ci taba nga xamni fatela benen na allah yalla ba'anum len ci ñom ala ban ci kaw len ndax yalla dafa yanon ci bind yanon yu ci ak motax mu ne jigen am ñu genn bo ñu am ci way jigen bo ñu nak am ñu kilite ko yene ci jigen yi ndax li nga xamne kenn ku ne amna ku teugal sa borom ndax goor gi mo wara bindal ci jigen yi moko wara fat moko wara dekkal kon nak te ni yalla bi ne xalam ni ndew ko xalam bu jigen ba ñu dessé ni benn goor ñaar jigen ndax bu jigen bi dafay gaaw parti ci jigen yi ñu fatali ni ko alcorane wax loolu mo waral ni teggu bu tek ci loxal bu goor wama anfaqu ak ci sa wax la nga xamne yeen ñu koy dundali ala ñu ci ñu koy dundali ci kaw jigen yi tax na ci goor gi yeen jigen ndax mo yeen dundal min am waay ci alal fa salihat way way yu ñu jigen yi qanitatun way topakati yalla lañu doon jigen yi ñoom topakati yalla lañu doon day top seen jëkkeer di top borom bi habitatun way wattu lañu doon lil xey bi ñeul kum dinañ wattu seen bop seen jëkkeer nekk ak ñoom ak seen jëkkeer duppé yépp dinañ wattu sam seen bop bima ci la xam habita samnaka allah yalla ki yalla sante nañ ko sam wala fi ci yeen nga xamne xafu na ragal ngeen suusawna seen ak xoy moy ak fay yeen ñi xamne dañu def am lay soppandiku yo xay yaakar nga ne ki de bala yaaka dina xay ndax meral ci mom afana fa ayyuhu na ngeen len war waqtuhu na ngeen len tongu fil madajiin ci lal ya lolu nga len di yar de ngeen len di war yettelen buñu te ngeen tongu len len ci lal yi buñu te wadru buhu na ngeen dor len dor bo xane bi nak du gañ aw du dama bi ak du neel ak te dama bi ak neel yaram bu ñeen topé ala fa in abana ko ngeen topal ñu leen del waati loolu lañ ci bëggoon bala xax ko kon bu leen sapoti ala ñu ci kaw sabé ben yoon mu ngeen di yare yi daal di wëddu bëggul mu del ci waat nga di kayo mu del ci waat do nga di ko wala la dem ya defal na nga may tan di def na nga ñeen bu leen wuté ci aw yoon ci ñoom inna allaha naka yalla kaare na tan ala ndaji kawé ci ay biram ska fi ci ay reey ak bugalam na ngeen ko tan way xeftum dem ragal ngeen shikhaha baynahuma joro ken ci digeenti ñom ñaar way tencente ñaar way tencente ngeen ragal ci ci joro moy joro ko am seen bir ñaka deko baba ak wu ngeen yoni ci ñom hakaman akke kat bo xay moy akke ci walu ku gor ci mbokk ko geñu ci jël ben akke kat min ahli ci ñoni ku gor wa hakaman akam atte kat min ahliha ci ñoy ko digeenti kene ko ñu wakil kene ci ñoom ñeen defal defal seen digeenti en yi da dem bëggal ñu ñoom ñaar islaha ak defal yo tax dana deppale allah yalla bayna seen gëd ci digeenti inna allah naka yalla kal ne tan aliman daaji xam ci lu mëna doon xabir ku tey ko bala ba batil yeek mboti dal da ngeen ko waxu doona len jamm allah yalla mom dong wala sukuti bu len bokale bi ak yalla shay andar ra jamm bu yeti bolé yalla jamm rek mom dong wata len rafetal bil walid ci ñaari wajur isanan ak rafetal ñaari wajur lolu tax seen ci reey lolu yalla bi yalla ne jamm rek bu len ko bokale ken ñaari wajur rek ci top top ci ko ñu def lolu tax bu len jamm wajur len da nga len defal jax topalen noyal sax walla ci seen kaw lo bari bari dole lolu ëpp ëpp do lolu ëpp ëpp wo seug na nga noy ci ñoom su fa xena delu waat ca ba nga def ni ñu def man mané ba nga tollu ci nga toll o be ci lu qurba ak jige ñaale yi da ngeen def lu rafet ci naay wajur yi jige ñaale ci top wala taama ak jinn yi wal masakin ak miskini wal jaalan te ko ci lu qurba bu li borom ak jige te ko bu li mbokk wala te ko bu la jige bu jige taxaw yow kër ay jaar ci qurba wal jaalan de ko do al junub bu sore da ko noye xey seen keur dama soor waye def bokuy tam na nga def rafet ak am ci digal wa sahib ak an do gobe jandi ci wala mo ci ci liggey wala ki ngay and tol tukki bokku ma sahib do jandi bokuy tam an ak bu nek seen digal ni ngeen ko rafetal wa mi sabbi ak musafir bi nga xamne nekatul ci ci dekkam ndax kay sa dekk da nga di nga am man ndax bo amul man man yaangi def ci dekk bi xamnañu la ko bëgg indi may mëna la dimbal bu def nek mëna la dal lebal sey bi faju ki nekk ci dëkkal nak loolu da fay dox ndax yi bu nekk kenn xam nga fi xam ko ñu bari loolu mo waral mu andi fofu ku ko waral la dimbal wa ma malakat ak la xel mom nak aymanukum seen di jor ci ay jam na ngeen leen def du rafet rafetal mu la yoonte bi dox ne sallallahu alaihi wasallam ko xamne ki mbokam nga ci suufi lo xam ndax seen mbokal yi ku yalla dogal mbokam ne suufi lo xam nakay lel ci limuy lek nakay nandal ci limuy nan nakay solo ci limuy solo te bu lelek tak ngeen luñu man ndax bu nekkon yalla bu wëgëti mbiri non non ñu nekk seen doon nekk seen jox ñami tam inna allaha ta yalla la jigu sopul man kan ku nekk na muqtalam di aji magga magam ko xoral di ndama kat bu be daagu kat bo xey reey tax mu di koy daagu te di titeru kat yalla bëggul ko titeru le ka yalla jox esal ci yalla ayu seen gaay nga xamne yappal na dañu nay la waxti ñom dañu ko nay ko duñ ko def yaam lu dañu diglé digal anaati nit ñi bu ko ci nay mom dañu nay ko digal nit ñi nay boko ñu tudde ko ay da fay nay alalam nay alal benen wettu mu dañu ne ko ma aatahum law leen yalla jox mu fati ci wërte ci ci nako ngir baña joxe ni digé delu li amu dal fekk ñu ko gëna bari waxtarina harona nu li kaabire ñeen yeferi azaban bugal mo hinal budi aji toraxal xana ngon telefon da nga bugu so walu yeker waaw da nga wedd yalla ndax yàlla képp kaasu moo di ki nga xañ sa sëkkali nga yàlla defal daf kaa muur dafa bare de mun tudde kaafir moo tax ñu tudde baykat kaafir dafay jël dugub ji dugal ko ci biir sotti muur ko yéefa dafay jël li fa yàlla xeer mu muur du ci fejal dara